hakkı var mı? Boşamak erkeğe aittir. Çünkü Allah Celle diyor ki erkekler kadınlar üzerinde hakimdir. İslam tarihinde hiçbir zaman bir kadın erkeği boşamak veyahut da boşanacak diye bir delil yoktur. Olmadığı gibi nikah yapıldığı zaman erkek kadına talip oluyor ve erkek gidiyor kadını istiyor ve erkeğe vilayet istenmiyor, kadına vilayet isteniyor. Yani nasıl? Bir erkek bir kadınla evlendiği zaman kadının velisi olması gerekiyor. Ama bir erkek bir kadını evlenmeye gittiği zaman o erkeğin velisi kadın tarafından erkeğin velisi İslam'da şart değildir. Yani kocanın bir erkek bir kıza taliptir. İslam kadının velisini şart koşuyor. Yani o kızın babası yaşıyorsa babası bu kızın vilayetini ne yapacak? Üstlenecek. Babası yaşamıyorsa o babasından sonra gelen kim? Amcası. Ondan sonra dayısı. Ondan sonra işte oğlu veyahut da oğlunun oğlusu artık şeye tesellüller. Ama öbür tarafta erkekten vilayet istenmiyor. Yani kızı isteyen kişiden vilayet yani onun babası onunla beraber gitmesine veyahut da ona izin vermesinde bir zaruret yoktur. Ama kadının velisi ona izin vermediği müddetçe evlenemez. Ancak Ebu Hanife'nin mezhebine göre rahimeullah, İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre vilayet şart değildir. Ey bir kadın hayız gördükten sonra, ey baliga olduktan sonra kendi kendini evlendirebilir. Hatta şahitleri ve bazı alimleri, yani Hanefi fukahasında bazıları şehadeti bile şart görmüyorlar. Bazıları şart görüyorlar. Doğrusu mezhebin racih görüşü iki şahit şarttır. Hanefilerde. Ama veli şart değildir. Diğer cumhura göre Malikilerde, Şafilerde, Hanbelilerde veli şarttır. Ey bir kadın velisinden izin almadan evlenirse o evlilik esnasında yapmış olduğu cima, cinsi münasebet zinadır. Ve bu kadından ve erkekten gelen çocuk o zaman zina çocuğu sayılır. Tamam mı? Dolayısıyla erkekler kadınlar üzerinde hakim olduğu için erkek kadını boşar. Bir kadın kalkıp da ben seni boşuyorum demez. Ancak bu çağdaş kanunlarda veyahut da beşeri sistemlerin hakim olduğu yerlerde bir kadın her ne kadar şer'i yönden bir anlaşmazlık yoksa da kadın gidiyor mahkemeye, diyor ki ben bu kocayı istemiyorum. Ve mahkeme açıyor. Burada ne yapabiliyor? Hakim dolayısıyla veya vasıtasıyla kocasını ne yapıyor? Boşuyor. Ama çağdaş kanunlarda bile veyahut da beşeri sistemlerde bile bir kadın kendi kendine erkeğin kadını boşadığı gibi ben seni boşuyorum diye, bu bile orada merdüttür. Yani orada hakim boşar, kadın değil. Şer'i yönden ise bir erkek ile bir kadın aralarında anlaşmazlık oldu. Eğer bu anlaşmazlık şer'i ise kadın erkeği boşamıyor, ne yapıyor? Aynen beşeri sistemi gibi kadın gidiyor kadıya, diyor ki benim kocam alkolludur. Ben bununla evlendiğim zaman alkollu değildi. Şu anda alkolludur. Alkol içiyor. Veyahut da muhaddarat, uyuşturucu kullanıyor. Veyahut da adam mesela herkesin bildiği işte gidiyor zina yapıyor. Ben bu adamla yaşayamam. Veyahut da efendim deli oldu mesela. Ben deli bir adamla evlenemem, evli kalamam. Veyahut da alkolludur. Ben alkollü bir kişiyle kalamam. Gidiyor mahkemeye müracaat. Şer'i mahkeme bakıyor ki bu kadının öne sürdüğü şey gerçekten şer'idir. O zaman kadı her ne kadar koca boşamıyorsa da kadı bu kadını o kocadan boşuyor. Veyahut da erkek namaz kılmıyor mesela. Erkek namaz kılmıyor. Hanbeli fukahasına göre nedir? Kafirdir. Bu adam direkt ondan boş olmuş olur. Ve yine diyor ki ben yine de namaz kılmamasına rağmen yine hanımıyla ne yapıyor? Cinsi münasebet yapıyor. Kadın diyor ki ben kendimi sana teslim etmem namaz kılmadığın müddetçe. Orada kadın diyemez ki ben seni boşadım. Mahkemeye gidiyor ve diyor ki benim beyim namaz kılmıyor. Kendimi ona teslim etmiyorum. ve etmek de istemiyorum. Kadı, kadı diyor ki sen haklısın diyor. O kafirdir, sen Müslümansın ve sen oradan hemen o evi terk etmen gerekiyor. Bu şekilde olabilir. Ama direkt ister beşeri sistemde olsun, ister şer'i sistemde olsun, direkt bir kadın erkeğe, erkeğin kadına söylediği gibi bir kadın erkeğe diyor ki sen boşsun, 1 2 3 boşsun demesi ne beşeri sistemde ne de şer'i sistemde vardır. Bu beşeri sistemde bile kadın gidiyor kadıya, mahkemeye gidiyor. Mahkeme o kadını ondan boşatıyor. Yalnız beşeri sistemdeki hakim her ne kadar şer'i bir özür yoksa da böyle rastgele mesela gidiyor mahkemeye vuruyor, mahkeme zorla boşatıyor. Boş olur mu olmaz mı? Böyle şer'i bir özür yoksa o kadı her ne kadar boşuyorsa da bu erkek boşamadığı müddetçe o kadın boş olmuyor. Niçin? Çünkü oradaki illet şer'i değildir. Peki evlenebilir mi, evlenmez mi? Şer'i yönden evlenemez, beşeri sistemi yönden evlenir. Beşeri sistemi yönden evlenmekte bir beis yoktur. Şer'i sistemde her ne kadar şer'i sistemde her ne kadar o kadı boşattıysa da yani dini nikah denen hala bakidir. Ve o kadın başkasıyla evlenemez. Evlenirse nedir? Evliliği baştan sona kadar zinadır. Allahu alem.